Czerwony notes, którym trzymałem wszystkie te swoje czarne myśli, gdzie on dziś jest? Choć przecież potem były inne też. Błękitny prochowiec, który był dla mnie, jakbym go wyjął mikiemu z szafy, gdy nie patrzę kim. Ciekawe, czy ubrałbym go dziś. Dziś wiem wszystkie rzeczy, które określały mnie, gdzieś zniknęły, porzuciłem je i wiem, a właściwie wcale nie wiem, kim dziś jestem i nie potrafię już odnaleźć siebie w tym. Błękitny prochowiec, dzikie ogniska i w parku ławka, pierwsza gitara. I jeszcze każda twarz mi wtedy tak dobrze znana, zwężane spodnie i tamta dziewczyna, za którą w kościele siadałem w ławce, jaką miała twarz. I książka, którą wciąż od nowa co rok zaczynam, dziś wiem wszystkie rzeczy, które kiedyś określały mnie, gdzieś zniknęły, porzuciłem je i wiem, a właściwie wcale nie wiem, kim dziś jestem i nie potrafię już odnaleźć